mutoko Wana wangu We mwana mutoko Felika mimi We bibi mutoko Kanga Australia We mwana mutoko Viva makali watachisa We bibi mutoko Viva makali watalipa We mwana mutoko Pule pule We bibi mutoko Pule pule We mwana mutoko twende, kamate twende, mama kale kana kuya, isaya isaya, ni kamate twende, proclame yeye, mama kale kana kuya, enya muzima, ni kamate twende, mama yanga ye, mama kale kana kuya, chini mukulu, ni kamate twende. Yeah.